แนะนำบทอัลฮุมาซะบทอัลฮุมาซะเป็นบทมักกียะห์มี9องค์การซึ่งได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่นินทาใส่ร้ายผู้อื่นและทำลายเกียรติยศของผู้อื่นด้วยการใส่ร้ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยามเยาะเย้ยและดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นเสมือนผู้โง่เขลาเบาปัญญานอกจากนี้บทได้ประณามบรรดาผู้ที่รวบรวมทรัพย์สมบัติและสะสมทรัพย์ประหนึ่งว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างจีรังในโลกนี้และคิดว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ตลอดไปในโลกนี้บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบั้นปลายของบรรดาผู้กระทำชั่วโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกที่มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดกาลมันจะเผาไหม้ผู้กระทำความผิดและมนุษย์ที่ถูกโยนลงไปเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกนั้นลุกไหม้อยู่เสมอ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัยลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะตินัลลซีจะมะอะมาลันวะอัดดะดะ ความหายนะจงประสบแด่ผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นทุกคนซึ่งเขาได้สะสมสมบัติและขยันนับมันอยู่เสมอ يحسب ان ما له اخلده โดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทําให้เขาคงอยู่ตลอดไป كلا لينبذن في الحطمه ไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกอัลฮุตตอมะห ์ وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลฮุตตอมะห์นั้นคืออะไรคือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจแท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมพวกเขาอย่างมิดชิดอยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด